साधक के लिए बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर लगी। संसार को अनित्य मानते हैं, कोई सत्य मानते हैं। तीन बात आती है, एक तो परमात्मा है, एक संसार है, एक जीवात्मा है। ये तीन बातों की चर्चा आती है। इसमें कई तरह की बातें पढ़ने में, सुनने में, देखने में आती है। और मैं संसार के साथ जो हमारा संबंध है, उसमें संसार को अनित्य है, नाशवान है, अक्षर भंगुर है कहा है। परंतु बढ़िया बात है मालूम नहीं, जिसमें मतभेद नहीं है कि संसार का जो संबंध है वो अनित्य है। संसार के विषय में कोई नित्य मानते हैं, वो अनित्य मानते हैं, कोई प्रवाह रूप से मानते हैं। ऐसे ईश्वर के विषय में कोई कई मतभेद है, जीव के विषय में मतभेद है दर्शनों में, पर संसार के विषय में कई मतभेदों में भी ये सबसे बढ़िया हमें मालूम दिया कि संसार जो संबंध है वो अनित्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का वियोग है नित्य है। अगर हम संसार के वियोग को स्वीकार कर लें तो निहाल हो जाएं। ये सच्ची बात है। सच्ची बात का ज्ञान है उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। वही मुक्ति देने वाला है, वही सच्चा ज्ञान है। तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति वो है, तत्व है। तो संसार का संबंध, तो संसार क्या है? ये शरीर से लेकर अनंत ब्रह्मांड ये सब संसार है। अनंत ब्रह्मांडों में जो संसार वो सब कुछ है वो, और हमारे पास जो शरीर है, स्थूल कारण शरीर है, ये सब मिलकर संसार है। तो इनका संबंध हमारे साथ में है वो अनित्य है। इस संसार का वियोग नित्य है। तो नित्य तत्व को जान लेने का नाम तत्व ज्ञान है। जैसा है वैसा तत्व जान लेगा, ऐसा ना तत्व ज्ञान है। तो परमात्मा को जानना, जीवात्मा को जानना, संसार को जानना, ऐसी बातें बहुत सी आती है शास्त्रों में। परंतु सबसे बढ़िया हमें ये बात मालूम हो रही कि संबंध अनित्य है। बहुत सार बात है, विशेष सार बात है। शरीर का संबंध है, कुटुंब का संबंध है, जमीन जायदाद मकान रुपये पैसे इनका संबंध है। ये संबंध है, ये अनित्य है। मानो ये संबंध का वियोग जरूर होगा, ये बात एकदम पक्की बात है। एकदम इसमें कोई शंका हो तो आप भी पूछ सकते हो, फिर विचार करें इस पर। हमें ये अच्छा लगा है तो उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें। जो अवश्यंभावी होने वाली बात है उसको ठीक तरह समझ लें, दुख मिट जाता है, अशांति मिट जाती है, हलचल मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, शोक आदि सब मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। सच्ची बात का बोध हो जाए, उसको जान लें तो ये बात है ठीक तरह से। तो सब आप सबसे कहता है शरीर से विचार करें। आप मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, परंतु मिलना अनित्य है और बिछुड़ना नित्य है। मिलना है जिसको पता नहीं, पर बिछुड़ा जरूरी। तो वियोग नित्य है, ये नित्य तत्व का ज्ञान है। पहले से ही अपना वियोग रखे, स्वीकार कर ले पहले से ही कि शरीरों का, संसार का जो अपना संबंध है ये बिल्कुल वियोग होने वाला है। अवश्यम यातारस्य धर्मसित्वा विषया, बहुत समय तक भी ये साथ में रहे तो एक दिन वियोग जरूर होगा। तो वियोग होगा, वियोगे को भेद, वियोग भेद क्या है, दो तरह से, चाहे तो हम छोड़ दें चाहे वे छोड़ दें, चाहे दोनों छोड़ दें, हम शरीर का संबंध छोड़ दें, शरीर हमारा संबंध छोड़ दें, और दोनों शरीर छोड़ दें हम भी संबंध छोड़ दें, कुटुंबियों के साथ संबंध हमारा है हम भी संबंध छोड़ दें, वो संबंध छोड़ दें, अथवा दोनों संबंध छोड़ दें, तो वे संबंध छोड़ दें न छोड़े, हम अपना संबंध छोड़ दें, ध्यान हो जाएंगे। इतनी सार बात मालूम थी, बड़ी सार सत्संग की सार बात मालूम थी। अब वो बात संबंध कैसे छूटे, जैसे माता पिता है, स्त्री पुत्र परिवार है, भाई बंधु है, संबंधी कुटुम्बी है, मित्र है, सगा है, हमारे कई संबंध है, तो इनका शुरुआत संबंध ये अनित्य है, ये छूटेगा जरूर। तो जरूर छूटे उनमें, पहले हम छोड़ दें अथवा वो छोड़ दो, वे तो छोड़ ही देंगे, आप छोड़ देंगे तो निहाल हो जाएंगे, आप नहीं छोड़ेंगे तो शिवाय दुख के कुछ हाथ नहीं लगेगा। संताप, जलन, दुख, रोना, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, ये शिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो वियोग उसका होगा ही, संसार का सुख ठहरता नहीं क्योंकि अपना नहीं है, संसार हमारे साथ रहता नहीं क्योंकि अपना नहीं है, संसार का सुख वियोग ये संबंध है वो अपना नहीं है। तो पहले से इसको स्वीकार करें, विचार करके कि भाई सास माता पंथ संगम आया है, जैसे रास्ते में चलते चलते कि इधर आए किधर से आए, दोनों आगे मिल गए रास्ते में, लेकिन साथ साथ हो गए, अगर एक रास्ता इधर जाता है इधर जाता था वो इधर चले गए हम इधर चले गए, तो रास्ते में मिलना है वो पहले वियोग है पीछे वियोग है, बीच में मिलना है। इस तरह से संसार मात्र का पहले वियोग था, अब संयोग है और ये वियोग में बदलेगा, अवश्य ही बदलेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है, तो अवश्य बदलेगा। उसको पहले से स्वीकार कर रहे कि हमारे के साथ नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, जितना कुटुम्ब है, पैसा है, रुपया है, शरीर है, ये अब ये संसार संबंध छूटे कैसे, तो इसमें पूछना है कि ये संबंध पक्का होता कैसे है, कि इससे कुछ न कुछ लेने की इच्छा रहने से संबंध जुड़ता है, तो इसे लेने की इच्छा वो न रखे, लेने की इच्छा रखे, सेवा करने की इच्छा रखे। क्यों? कि हमने लिया है, शरीर लिया है, विद्या ली है, योग्यता ली है, अंजल लिया है, आराम लिया है, सेवा ली है, ये लिया है, तो लिया है वो हमारे पर है कर्जा, इस बात इनकी सेवा करें, सुख पहुंचावे, हित करें, अपनी दृष्टि से उनको कैसे उनका हित हो, कैसे भला हो, ऐसे उनका सेवा करे, सेवा की चाहना मिटावे, क्योंकि पहले सेवा दी है वो तो कर्जा है ही, फिर सेवा फिर कर्जा चलेगा, तो कर्जा उतर जाए तो मुक्ति हो जाती है। संसार का कर्जा है, ऋणानुबंध है, इस ऋणानुबंध से जन्म मरण होता है, तो ऋणानुबंध के छूटे कि हम पहले का दिया कर्जा तो चुका दे और नया कर्जा न ले। दुकान होते ही वो उठती कैसे है, जिसमें व्यापारियों में जो हमारा पैसा है वो तो दे ना दे, लेने की चेष्टा करो पर देने का आती बात नहीं, अपने में जो उनका कुछ रुपया पैसा माल दिया हुआ किया है तो वो हम सब चुका दें, और वो दे जितना ले ले, नहीं तो छोड़ दें, तो दुकान उठ जाएगी। इसी तरह से संसार के साथ जो हमारा संबंध है, उन संबंध को अपने तरफ से सेवा कर देवे, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, और वो सुख पहुंचावे, सेवा पहुंचावे। सेवा दो तरह की होती है, खट करके परिश्रम करके सेवा करते हैं, एक वस्तु देकर के सेवा करते हैं। तो वस्तु देकर सेवा, अन्न जल आदि देने की सेवा है, और काम धंधा कर देना है वो सेवा है। ऐसे संसार में जितने हमारे संबंधी है, माता पिता है, खास भाई भौजाई भतीजे है और स्त्री पुत्र है, ये खास संबंधी है, तो इनकी सेवा कर दे। माता पिता की सेवा, माता पिता राजी हुए नाराज हुए कुछ भी हुए, अपने उनसे सेवा बहुत ली है, जन्म लिया है, जिस जन्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा शरीर दिया है, जिसका ऋण हम चुका सकते नहीं, अपनी तरफ से उनकी सेवा करें, जितनी हो सके वो सेवा कर दें। वे सेवा माने न माने, राजी हुए न हुए, अपनी तरफ से कमी नहीं चाहिए। ऐसे भाई भतीजा भौजाई है, इनकी सेवा करने, उनके लेने की इच्छा न रखें। ऐसे स्त्री पुत्र परिवार से भी लेने की इच्छा न रखें, किंतु सेवा करें, कहते लेने की संख्या से नहीं रखें। माता रसोई बनावे भोजन करे तो भोजन नहीं करे, क्या स्त्री है भौजाई है वो भोजन बजावे तो भोजन नहीं करे क्या? कि भोजन करे तो भोजन उनकी प्रसन्नता से करें, अपने ही रुचि से, अपने स्वार्थ से नहीं। माता भोजन करा कर राजी होती है, भाई भतीजे भौजाई है स्त्री है वो भोजन करा कर राजी होते हैं, तो उनकी राजी के लिए भोजन करें। वो भोजन करना भी देना है, उनकी प्रसन्नता के लिए उनसे सेवा ले लें, और वो नहीं करना चाहे वो सेवा बिल्कुल न लें, और अपनी तरफ से सेवा जरूर करें। जो हम कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, और शास्त्र की आज्ञा दो बात सुननी हो सेवा करने में, दो बात खास रखनी है, सेवा करने की सामर्थ्य वो करे। स्त्री कहते भी रेशमी साड़ी लाओ हमारो ये गहना बना दो, तो उनसे माफी मांग ले, कितनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य हो तो बिल्कुल दो, आप चीज दो उनके वजह सवाई उनको बढ़िया दो, आप कपड़ा रखो उसे बढ़िया कपड़ा दे, आप भोजन करो उसे बढ़िया भोजन दे, आप जगह रखो तो उसे बढ़िया जगह दे, अपनी दृष्टि से अच्छी तरह से उनको सुख पहुंचाओ, अपनी अपेक्षा उनको सुख ज्यादा सुख पहुंचाओ। माता पिता है चाहे स्त्री पुत्र है चाहे भाई भतीजे हो जाइए, और भी जो कुटुंब है पड़ोसी है जाति के है ज्ञाति के है सगे संबंधी है उनकी सेवा करो, खास ये कुटुंब यहाँ से सेवा शुरू करो। माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र ये साथ हुए ना, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे ये खास कुटुंब है, इनकी सेवा पहले से माँ बाप की सेवा पहले करो, भाई भौजाई की सेवा करो, फिर ब्याह जो स्त्री पुत्र की सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ। परंतु उनको ये मत जनाओ कि मैं सेवा करता हूँ, मैं तुम्हें निहाल करता हूँ, तुम्हें आजी बजाता हूँ, ऐसे उनको बताओ है नहीं, भीतर से अगर उनसे सेवा लेने की इच्छा न रखे, ये हमारे अधीन हो जाए, ये सेवा करे हमारी, स्त्री हमारा कहना माने, बेटा हमारा कहना माने, माँ बाप हमारा कहना माने, भाई भतीजा हो जाए हमारा कहना माने, हमारे अनुकूल हो जाए, ये इच्छा त्याग करो, साधन बहुत बढ़िया हो जाएगा, बड़ा सुंदर साधन हो जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। तो पढ़ी तो मेरे को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो भाई आपको ही सुना दी, भरतहरि ने लिखा है अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विषया, ये जितने विषय सब बहुत समय तक रह जाए, लाखों वर्ष भी रह जाए तो एक दिन तो जरूर वियोग होगा ही। अब वियोग होने में दो बात है, हम छोड़ दें वे छोड़े, तो वे अगर छोड़ देते हैं हम पकड़ रखते हैं तो अतुल परिताप है मानस, बहुत संताप होगा दुख होगा। हम तो चाहते हैं बने रहे, माता पिता ही बने रहे, भाई भौजाई बने रहे, स्त्री पुत्र भी बने रहे, कुटुंबी भी बने रहे, पड़ोसी भी बने रहे, सदा संबंधी हमारा बना रहे, ऐसे आखिर वो चला जाएगा तो बड़ा दुख होगा। और हम उनकी सेवा करें सेवा से पूर्ण हो जाए तो फिर उनके वियोग का दुख नहीं होगा। ये जो दुख होता है कुटुंबियों के मरने से, उसमें दो बात खास है, एक तो सेवा ली है और एक सेवा की आशा रखते हैं, इससे ही दुख होता है। माता पिता ने सेवा ली है, भाई भौजाई से सेवा ली है, स्त्री पुत्र से भी सुख लिया है, तो लिया है एक तो, और एक रहने की आशा है कि ये हमारी सेवा करेंगे और भी मन सुख सुख पहुंचाएंगे, हमारा कर्म मानेंगे। ये बात है दो, ये है खास दुख का मूल। तो सेवा की आशा भी न रखें और सेवा करें उनकी, उनसे सेवा की आशा न रखें, उनकी राजी हो बात, उनके राजी के लिए लेवे चीज लेवे तो राजी के लिए लेवे। इसमें कहना सुना नहीं, बताना नहीं है, कसौटी नहीं करना है, मन से विचार करे कि भोजन बना कर दे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्त्री कह दे रसोई मैं बना दूंगा तेरे पर, वो हरदम कहना नहीं, कभी कहना नहीं है, कभी उसके मन में आलस आ जाए तो, नहीं तो सदा चलने दो, वो जैसे राजी है वैसे ही करने दो। कभी किंचित मात्र की थोड़ा विचार हो तो भाई क्या विचार करो, अपने क्या बात है, तुम करो जो मैं बना दूं कोई बात नहीं है, अरे काम तुम कर दो मैं कर दू, उस राजी के लिए जो कर दे वो सेवा ले लो प्रसन्नता के लिए, तो इससे बड़ा उपकार होगा और बड़ा प्रेम होगा, आपस में स्नेह होगा और वो प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा। यह तो कुटुंब का स्नेह, परंतु हम स्वार्थ की आशा न रह करके और उसकी सेवा करें, वो प्रेम भगवान तक पहुंच जाएगा। संसार किसी से ही सेवा हम ले तो सेवा क्यों लेने की इच्छा न रखें, सेवा करें वो सेवा भगवान तक पहुंच जाएगी, और लेने की इच्छा करोगे तो महाराज फंस जाओगे। ये इतना संसार समुद्र बताया है कि संसार सागर है समुद्र है, तो समुद्र का जल है, जल में उतरे जल को लेओगे तो डूब जाओगे, जल को तो हाथों से दांतों से मारता चला जाए तो तिर जाएगा। ऐसे संसार सागर से लेने की इच्छा है उसको लेते हैं, लेने की इच्छा लेने की आशा तीन समझो, एक तो लेना, एक देव की आशा रखना और एक इच्छा करना, ये फंसाने वाली चीज है, खास मार्मिक बात है, तो ये न लेकर के सेवा करना पड़ेगा। दूसरों की आशा है, आशा रहते हमारे से हमारी शक्ति के अनुसार हो, हम पूरी कर सकते हैं पूरी करें, नहीं पूरी सकते तो माफी मांग ले, भाई मैं सामर्थ्य नहीं है, अपने में सामर्थ्य लाचारी क्या करूं, सामर्थ्य होगी तो करूंगा जरूर, अगर सामर्थ्य आ जाएगी तो जरूर सेवा करूं, मन में नियत ये रखे सेवा करने की, और सामर्थ्य हो तो वो सेवा करते, खर्चा लग जाए परिश्रम पड़े तो कोई परवाह नहीं है, बड़ी कल्याण की बात है, उद्धार की बात है। ऐसे सबके साथ बर्ताव करें तो हम संसार में रहते हुए अपना कल्याण कर लेंगे, गीता जी की ये सिद्धांत की बात है। सर्वभूत हिते लता तो सब प्राण में मात्र प्राणी के हित करो, उसके पैसा कम से कम घर में तो करो, जिनके साथ हमारा संबंध है हरदम, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनकी सेवा कैसे, प्रसन्नता कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, ऐसा विचार करो भीतर से, तो क्रिया से भी सुख पहुंचाओ, पदार्थ से भी सुख पहुंचाओ। महाराज जी कई जीव ऐसे होते हैं जो दुख देते हैं, उसका क्या करें, जो प्रेत होकर दुख देते हैं, हाँ तो प्रेत उनकी भी सेवा करो, सेवा क्या करें, वो अभी अभी एक कुशु से आया है भाई, एक कुशु गांव से आए हैं, ये बोले का बाड़ों में आग लग जाए, मकान के ऊपर आग लग जाए, झुंपटा बड़े थोड़ा बढ़ के बुझ जाए, उनके लिए पत्थर उनके लिए, उनके निमित्त से ब्राह्मणों को दान दे, छोटे बालक को ब्राह्मणों के दूसरे भी उनको मिठाई दे, उनके निमित्त करके वो पितर होते हैं नाडा बनाओ, उनको गया जी खा लो, उनकी सेवा करो, उनका उद्धार होगा और हमारा फायदा होगा। शास्त्र की विधि के अनुसार से कुटुंबी हो तो नारायण बलि करो, गया बताओ। ऐसे हुआ है और होता है, ऐसी बात देखी है हमने, सुनी है, दूसरों की बातें बहुत उपद्रव करते थे और वो गया जी गला दिया, कल्याण हुआ है। वे जहाँ जाए गए हैं उस जगह जाकर वो निमंत्रण दे, नारियल ले ले, नारियल वो नारियल ले अपने अच्छे ब्राह्मण के साथ में गए जावे, उनका टिकट भी ले ले साथ में, टिकट लिए तो जगह खाली रखे और वो बैठने न दे, और वो ले गया जी गता है। बोलते हो किसी के मुख के द्वारा तो उनसे पूछे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे क्या करें, किस तरह से तुम राजी होंगे, तो कई तो बहुत राजी होंगे गया जी गलाने से, उनको दान पुण्य करने से, ऐसे हुआ है। मैंने यहाँ तक बातें सुनी है कि उसके निमित्त से वो प्रेत है, उसके निमित्त से एक ब्राह्मण को भोजन कराया, एक ब्राह्मण बालक को, तो ब्राह्मण मुख को वो जो वो जिसको प्रेत मिलता है वो जिसमें आया हुआ है भोजन करता है ब्राह्मण, और मुख उसको हालता है जिसमें आया हुआ है जो कर रहे हो, मतलब उस चीज मिलती है। ऐसी बातें सुनी है हमने, तो उनकी सेवा करो, कैसे इनको सुख पहुंचे, कैसे इनका उद्धार हो। कुमार संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, साधुओं का स्वभाव बताया, शेष बताया है, उनकी सेवा करो, मंत्रों के द्वारा उनके पाठ करो, नाम का जप करो, गीता जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा जी का पाठ करो, चंद्रकांत का पाठ करो, उपासना करो, उनके दान दो, जप करो, तीर्थ बता दी को तुम्हारा गोपुरी का फल हो गए, इस तरह से। तो सेवा करने से हमारा संबंध विच्छेद होगा, क्योंकि जैसी हुई ज्यादा सेवा करेगा हमारे मोह हो जाएगा, मोह सेवा करने से नहीं होता है, सेवा लेने से होता है। पहले भी सेवा ली है और फिर भी आशा रखते हैं, कामना रखते हैं, इससे बंधन होता है, सेवा करने से बंधन छूटता है। कोई मर जाए ज्यादा याद आवे तो उनके नाम से दान पुण्य ज्यादा करो, नाम जप ज्यादा करो और उनके नाम के कीर्तन करो, उनके नाम से पाठ करो, तो शांति मिलेगी। कर्जा है उनका, कर्जा वो उतर जाए तो सेवा से काम ठीक होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। और बोलो, अच्छे ब्राह्मण हो उनके द्वारा उनके नारायण बलि आदि करो, करो सेवा से ऋण उतरता है, और अपना वो पता ऋण है तो और करो उन सेवा, तो पुण्य होगा, लाभ होगा। भागवत जी से भी ठीक होता है ना, भागवत कराने से भी उसका गति होता है, जरूर पेट पीड़ा विनाशनी के भागवत का नाम है, दंदुकारी था ना तो उसको उद्धार हुआ है, तो उसकी पीड़ा दूर, भागवत पाठ है, रामायण का पाठ है, सहस्रनाम का पाठ है, नारायण कंस का पाठ है, ऐसे करो, उनके नाम से गंगा स्नान है, दान पुण्य है, ब्राह्मण बालकों को ब्राह्मणों को वस्तु देना है, सेवा है। जैसे नापातर में कड़लू में आग लगती थी, नापातर में कड़लू में तो कीर्तन कराया, सात सात दिन कितना ही तो ठीक हुआ, हुआ है ना, जो होता है। महाराज जी, सेवा जिन्होंने करी हमारी और वो नहीं रहे तो उनसे संबंध बना रहता है, महाराज जी क्या करें। सेवा हमने ले ली जिनसे और हम सेवा नहीं कर सके, तो बताया ना ब्राह्मण बाल को सेवा करो, बढ़िया मिठाई बनाकर छोटे छोटे बच्चों को बांटो उनके नाम से, ये तो प्रेतों के लिए बताया, प्रेत वो चले गए उस नाम प्रेत है, प्रेत भूत को कहते हैं, प्रकृति इतना कहता है सर्वता, अच्छा वो प्रेत सब प्रेत है, प्रेत कर्म कहते हैं उसको, शास्त्र बना दिया, अपनी नीयत हो तो उपाय मिल जाएगा। योग वो कहते हैं कि कई ऐसा बोलते हैं कि रामायण का पाठ करने बैठते हैं तो वो प्रेत आके मारते पीटते हैं, रामायण का पाठ करने नहीं देते, भगा देते हैं वहाँ से। हाँ जो करते हैं, प्रेतों में जाति है नारी नारी, जो मर गए हैं पितर बन गए उनमें भी जाति है नारी नारी, कहीं दुख देने वाले हैं, कहीं सामान्य होते हैं, कहीं सलाह देते हैं आपको, आप सहायता करते हैं प्रेत, मात्र के भविष्य बता दे चेत करना ऐसा होने वाला है, राजीव ऐसी सेवा करते हैं, सलाह देते हैं, तो स्वभाव है अपने मनुष्यों का स्वभाव है ना कि बिना कारण दुख देते हैं, तो वैसे प्रेत होने पर भी वो बात है उसमें। ऐसे मौके पर महाराज जी क्या करें, सेवा करो अपने तो सेवा नहीं, पाठ करने बैठे हैं वो तकलीफ देते हैं, नाम जप करो कीर्तन करो पुस्तक नहीं सही, नाम जप करो कीर्तन करो, तुम्हारे पाठ से हमारे जलन होती है, पितर बोलते हैं कि तुम्हारे पाठ करने से हमारे जलन होती है। अच्छा तुम्हारे सुख कैसे हो, पूछो तुम्हें सुख कैसे होता, पाठ में जलन होगी वो दुख देना चाहते है, वही मन चाहिए नहीं होगी, इस बार जलन होती तो पूछे कैसे तुम क्या चाहते हो, अब क्या करे बताओ, तुम दुख पाओ इससे हम राजी होते ऐसा वो करते थे क्रिया, अभी जो दुष्ट आदमी क्रिया करते हैं ना उनमें भी ये नहीं कह रहे थे कि तुम दुख पाओ तो हम राजी होंगे, बात होगी ऐसी वो बोलते नहीं, कहा नहीं जाता है, कहते नहीं ऐसा, बात ऐसी है तो हम दुख पाते हैं, हम कष्ट पाते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान देते हैं, तो कष्ट पाते ही है, तो राजी हो जाओ आप, भजन जप है, नाम कीर्तन है, बहुत बढ़िया चीज है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपनी नियत अच्छी हो तो ठीक हो जाता है, कष्ट दे तो दे दो भाई, राजी हो जाओ, मन निंदया यदि जन परितोषमीति नन्वस्त्र प्रयत्न सुलभ हो अनुग्रह में, वो दूध देकर राजी हुए तो अच्छी बात है, अपने राजी हो जाओ, सस्ता ही हो कुछ महंगा नहीं, ऐसा बताया महाराज तो वो भगवान का नाम लिया कर वो कहते हैं मेरे को उठाकर फेंकने लगे, ये हमारा स्थान छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या करें महाराज, तो परेशानी पैदा करते हैं महाराज जी, होता है परेशानी पैदा करते हैं अपने, अपनी नियत उनको सुख पहुंचाने की होनी चाहिए, और फिर शास्त्र की विधि है उनसे, ऐसे पढ़े लिखे पंडित है साधु है ऐसे जानकार उनसे करवाओ, नारायण नारायण नारायण, मनुष्य जन्म है इसी से सफल है, भगवान का नाम और सेवा है दो चीज खास है, राम जी महाराज, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 26 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।